ัพยาปัจฉังสุขังโลเกแปลว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกไม่เบียดเบียนเคี่ยนตีชีวีสัตว์เว้นวิรัตคิดร้ายทำลายผลาญย่อมสุขใสในโลกโอกกันดานแสนสำราญมิได้ขาดทุกชาติไปยังเบียดเบียนเคี่ยนตีไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ใจหนักจนตักใสแม้แตกดับรับขันลงบันไลจะต้องไปสู่ทุกข์ไม่สุขเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ย่อรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของลางของคนใกล้ตายเนี่ยนะครับครูทวีเล่าให้ฟังบอกว่าข้างๆโรงเรียนมีผู้หญิงกลางคนอยู่คนหนึ่งครูในโรงเรียนเขาเรียกกันว่าประดาอาชีพค้าขายเปิดร้านชำเล็กๆซื้อของจากตลาดมาขายพวกกะปิน้ำปลาพริกแห้งถ่านไฟฉายยาแก้ปวดของเล่นเด็กๆพวกขนมลูกอมก็มีตัวป้าดานี่สูงสูงหน่อยผิวขาวไว้ผมยาวขมวดเอาไว้ที่ท้ายทอยป้าดาคนนี้ลูกผัวกลัวมากเด็กๆไปซื้อของร้านแกก็กลัวไปซื้อของเล่นไม่กล้าไปเลือกไปดูนานๆเดี๋ยวแกไล่ตะเพิดเอาพวกผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอยากจะได้อะไรก็ซื้อไปอย่าไปพูดมากแกไม่ชอบแล้วถ้าใครมาขอซื้อเงินเชื่อหรือบอกว่าลืมเอาตังมาติดไว้ก่อนได้ไหมอันนี้ไม่มีทางเลยไม่ว่าจะสนิทสนมกันแค่ไหนก็แล้วแต่นอกจากไม่ให้แล้วยังจะพูดต่างๆนานาให้เสียหายอีกด้วยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นครูทวีได้ยินครูในโรงเรียนพูดกันว่าป้าดาแกแปลกๆนะไม่เหมือนก่อนวันนั้นไปซื้อยาสีฟันแกพูดจาดีเด็กๆไปเลือกของเล่นก็ไม่ว่ายิ้มแย้มอารมณ์เย็นหน้าประหลาดจังทีแรกครูทวีก็ยังไม่เชื่อนึกว่าครูเขาพูดเล่นกันแก้เครียดวันหนึ่งไปเจอลุงเหวียงลุงเหวียงนี่สามีป้าดาตัวผอมๆขายาวเก้งก้างเนี่ยมาที่โรงเรียนมาเรื่องลูกชายหนังสือหายเสร็จแล้วพอเสร็จเรื่องลูกชายแล้วครูทวีก็ถามถึงป้าดาว่าเป็นยังไงมั่งสบายดีเหรอลุงเหวียงก็พูดออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใจดีแล้วไม่โมโหฉุนเฉียวแล้วครูก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะใครไปทำอะไรให้ฮะลุงเหวียงก็บอกไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครทำอะไรเปลี่ยนไปเองเมื่อก่อนไม่ยอมให้ใครเชื่อของแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้วลุงเหวียงสามีป้าดาก็พูดตลกว่าสงสัยโลกมันจะหมุนกลับว่าอย่างนั้นหลังจากวันนั้นครูก็ได้เจอกับตัวป้าดาเองไปทำบุญที่วัดได้คุยกันเห็นหน้าตาก็รู้ว่าป้าดาเปลี่ยนไปจริงๆยิ้มแย้มอารมณ์เย็นรักลูกรักผัวแถมยังหันหน้าเข้าวัดซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยถูกกับไอ้เรื่องทำบุญสุนทานอะไรหรอกครูก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างป้าดาก็ยิ้มก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วครูก็ว่าเออก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันแล้วก็ถามว่าทำไมล่ะคำตอบจากปากป้าดาก็คือสายหน้าพูดบอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ครูทวีคิดว่าคงจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ผู้หญิงอารมณ์ร้ายคนนี้เปลี่ยนไปและตอนนั้นก็คิดเดาเอาว่าคงจะฟังเทศหรือว่าได้ยินคำสอนของพระจากที่ไหนสักแห่งถึงได้คิดได้หลังจากนั้นประมาณสักปีหนึ่งป้าดาคนนี้ก็เสียชีวิตโรคนั้นไม่น่าจะทำให้ตายได้เลยก็แค่ปวดหัวนิดหน่อยตอนบ่ายขายของไม่ไหวก็เรียกลุงเหวียงมาขายของแทนตัวเองเข้าไปนอนตอนเย็นลุงเหวียงไปดูอ้าวตัวแข็งแล้วเรื่องนี้ครูทวีคิดว่ามันแปลกมากมันคล้ายๆกับอีกเรื่องนึงที่ครูเองประสบมากับคนที่ถือว่าใกล้ชิดตัวครูทวีที่สุดก็คือภรรยาของแกเองแหละภรรยาครูทวีชื่อสมรเป็นครูเหมือนกันสอนอยู่อีกโรงเรียนนึงเป็นคนน่ารักมากโอบอ้อมอารีอ่อนโยนรูปร่างหน้าตาสะสวยเป็นคนทางเหนือรักกันชอบกันแล้วก็แต่งงานกันอยู่กินกันมาไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดใจก็มีมั่งตามภาษาผัวเมียแต่ก็เล็กๆน้อยๆครูสมรเป็นคนอารมณ์ดีรักเด็กยิ้มแย้มผู้ปกครองชอบแต่แล้วอยู่มาปีหนึ่งช่วงนั้นครูสมรอายุใกล้ๆ50อยู่ๆแกก็เปลี่ยนไปครูทวีสามีก็งงมากจากคนที่ใจเย็นกลับกลายเป็นคนใจร้อนบ่นว่าคนในบ้านจู่จี้ดุเรี่ยวกราดไปสอนหนังสือก็ดุตีเด็กเคี่ยนอย่างโมโหขาดเหตุผลครูทวีก็รอวันที่ครูสมรอารมณ์ดีก็ถามว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนไปมากครูสมรก็บอกไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นของมันเองว่างั้นครูทวีก็ขอร้องให้กลับมาเป็นคนเดิมครูสมรก็บอกว่าจะพยายามแต่หลังจากนั้นก็ยิ่งร้ายกว่าเก่าซะอีกจนครูทวีต้องพูดกับครูสมรอีกว่าถ้าขืนเป็นอย่างเนี้ยหน้าที่การงานจะแย่นะครูสมรก็พูดบอกว่าแย่ก็แย่สิช่วยไม่ได้ จากคนที่เคยมีเหตุมีผลแต่กลับกลายเป็นคนไร้เหตุผลมันก็ทำให้ครูทวีเนี่ยงุนงงเป็นที่สุดชวนครูสมรไปหาหมอที่โรงพยาบาลพาไปตรวจเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างผิดปกติแต่ปรากฏว่าหมอตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรครูทวีเคยได้ยินคนโบราณพูดกันว่าผู้หญิงใกล้จะหมดประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาก็อาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงผันผวนง่ายหงุดหงิดอารมณ์เสียครูทวีคิดถึงตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าครูสมรเมียแกเนี่ยคงจะกำลังอยู่ในช่วงที่ว่าเนี่ยต่อมามีปัญหากับเด็กผู้ปกครองเพื่อนครูก็เลยทำให้ต้องออกจากครูมาอยู่บ้านช่วงนั้นครูสมรฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดมากอารวาสเหมือนคนเสียสติครูทวีกับลูกๆ ก็เลยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลให้หมอช่วยพอไปถึงมือหมอแกก็สงบพูดกับครูทวีบอกฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวจริงๆพอเห็นไม่เป็นอะไรแล้วก็นำตัวกลับบ้านพอเช้ามืดก็ทุรนทุรายเหงื่อแตกผลักท่วมตัวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคนในบ้านก็ช่วยกันแก้ไขร้อนก็เอาพัดมาโบกเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดพอหนาวก็หาผ้าหนาหนา 3-4 ผืนมาห่มให้แล้วอยู่ๆก็พลอยไปเหมือนกับมะม่วงสุกงอมหลุดร่วงจากขั้วสิ่งที่ครูทวีว่าแปลกก็คือทั้งภรรยาและป้าดาเนี่ยก่อนตายนิสัยใจคอเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะครูทวีเล่าเรื่องนี้ให้คุณมานพฟังก็เลยทำให้นึกถึงเรื่องน้าเขยขึ้นมาได้น้าเขยนี่ชื่อบุญส่งอยู่ที่บ้านนอกตัวผอมๆหัวล้านชอบหาปลายิงนกชอบกินน้ำตาลเมามังกระแช่มังเหล้าขาวมังเป็นคนโมโหร้ายมากมีปืนยาวอยู่กระบอกโมโหที่ไรยิงปืนขึ้นฟ้าเปรียงเปรียงลูกเมียกลัวกันหมดอะเวลาโมโหหน้าแดงกำแดงไปถึงหัวล้านเนี่ยแดงหมดอะทั้งหน้าทั้งหัวก่อนตายไม่นานประมาณสักปีนิสัยเปลี่ยนการเดินก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยก้าวเดินกระฉับกระเฉงพูดจาคล่องแคล่วเชื่อไหมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเลยคุณมานพบอกว่าเห็นแกเดินช้าช้ายังกะย่องนั่นแหละเหมือนกะย่องเลยซ้ำแล้วพูดจาเนิบเนิบพยักพะเยอะยิ้มน้อยๆเหล้าก็ยังกินแต่ว่ากินนิดๆหน่อยๆกินแล้วก็เอาขวดตั้งแอบๆไว้ที่ข้างเสาแล้ววันต่อมาเวลาเย็นๆก็เอามากินอีกก็เก็บไว้อย่างเก่าไม่ได้ดื่มกินมันเมามายเหมือนแต่ก่อนแล้วในช่วงนั้นก็พาลูกเมียไปโอนที่นาแบ่งกันจนเรียบร้อยมีสมบัติอะไรก็ยกให้ลูกแบ่งๆกันไปปืนก็ให้ลูกชายนาฬิกาก็ให้ลูกชายอีกคนสร้อยคอเส้นโตให้ลูกสาวอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่สบายก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่ลูกสาวทำงานอยู่หมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรตกกลางคืนลูกสาวไปเฝ้าฟุบหลับอยู่ที่ข้างเตียงลูกสาวหลับอยู่ตรงนั้นไม่รู้เลยว่าพ่อตายแล้วพยาบาลมาปลุกตอนเช้ามืดเห็นพ่อนอนตาเหลือกค้างเหมือนกับตกใจเห็นอะไรที่น่ากลัวสักอย่างหมดลมหายใจไปแล้วไอ้เรื่องลางบอกเหตุนี่ยังมีอีกนะครับที่ต้องเล่ากันเสียเลยก็เพราะว่าคงจะเคยได้ยินได้ฟังเคยรู้กันมาแล้วว่าคนที่ดวงตกชะตาขาดเนี่ยเงาของคนคนนั้นก็บอกเหตุได้เงาหัวขาดเงาหัวไม่มีฟังดูน่ากลัวแต่โบราณเชื่อว่าเป็นลางร้ายถึงชีวิตแล้วก็มักจะเป็นการตายแบบปัจจุบันทันด่วนปุ๊บปั๊บไปเลยไม่ทันได้สั่งเสียก็คืออุบัติเหตุนั่นนะครับที่หน้าบางใหญ่ซิตี้ในสมัยที่ยังไม่มีสะพานลอยคนข้ามเพื่อนคุณมานพเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอรถอยู่ตอนเที่ยงแดดวันนั้นแผดจ้าเลยหน้าร้อนผู้หญิงคนนี้รอจะข้ามถนนเพื่อไปขึ้นรถเมล์เข้ากรุงเทพสองฝั่งถนนมีคนยืนรอรถกันอยู่เป็นกลุ่มเธอกับหญิงสาวอีกคนก็พยายามจะข้ามถนนแต่ถนนก็ยังไม่ว่างรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล่นสวนกันไปสวนกันมาเฟี้ยวฟ้าวขวักไขว่ท่าทางผู้หญิงที่รอข้ามกับเธอจะรีบร้อนสีหน้าเคร่งเครียดแล้วเชียวยืนกระวนกระวายมองซ้ายมองขวาขยับเท้าก้าวออกไปแล้วก็ถอยกลับวนไปวนมาแต่ว่าไม่ได้บ่นอะไรได้แต่ทำเสียงจิกจักหงุดหงิดลำคาญใจคุณมนพก็มองดูเธอว่าเธอเป็นสาวร่างผอมบางที่หน้าตาพอใช้ได้ผิวคล้ำไปนิดนะผมยาวแค่คอใส่ชุดกระโปรงสีออกเหลืองๆอาจจะเป็นสีครีมก็ได้ไม่แน่ใจเพราะเรื่องมันเกิดนานหลายปีแล้วที่แรกก็รอข้ามถนนกันอยู่สองคนต่อมาก็มีผู้หญิงกลางคนก้าวเข้ามายืนรอด้วยผู้หญิงคนนี้ร่างท้วมๆถือร่มกันแดดสีแดงกลางอยู่เหนือหัวมองรถในถนนแล้วก็บ่นว่าจะรีบไปไหนกันนักกันหนาจะหยุดให้คนข้ามคอนก็ไม่ได้จะรีบไปตายโหงตายหาที่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครว่าอะไรได้แต่ฟังเฉย เสร็จแล้วอยู่ๆผู้หญิงสาวในชุดเหลืองก็พรวดพราดออกไปในถนนผู้หญิงกลางคนจะก้าวออกไปแต่ชะงักเสร็จแล้วอีกเพื่อนอีกคนรีบถอยกรูดกลับมาพอเห็นรถปิกอัพสีดำพุ่งมายังกระจรวดเธอก็เห็นสาวชุดเหลืองนี่ก้าวไปเหมือนกับไม่เห็นพญามัจจุราชสี่ล้อที่กำลังวิ่งเข้ามาเหมือนหูหนวกตาบอดไม่รู้ไม่เห็นคนที่ยืนรอรถกลุ่มใหญ่ร้องกันวีดว่ายรถสีดำพุ่งเข้าหาร่างผอมๆของเธอชนแล้วก็ทับข้ามไปเลยแน่นอนรถคันนั้นไม่ได้หยุดแต่ประการใดมันจากไปอย่างลอยนวลไม่มีใครจำหมายเลขทะเบียนได้โดยเพราะมัวจะตกใจกันอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็ตายคาที่ตรงนั้นก็โจทย์ขานกันใหญ่มีผู้หญิงที่รอรถคนหนึ่งเห็นว่าผู้หญิงนุ่งกระโปรงเหลืองเคราะห์ร้ายเนี่ยไม่มีเงาผู้หญิงกลางคนร่มสีแดงที่อยู่ใกล้ๆก็เห็นแบบนั้นน่ะแล้วก็ไม่ใช่เห็นตอนที่เธอก้าวไปอยู่บนถนนนะแต่เห็นตั้งแต่ยืนร้อนอกร้อนใจอยู่ริมถนนนั่นไม่ใช่เพราะว่ายามเที่ยงตะวันตรงหัวแล้วเงาไม่ตกทอดลงที่พื้นถนนตอนนั้นไม่ใช่ตะวันตรงหัวเป๊ะมันเยื้องๆไปแล้วเพื่อนก็บอกว่ายามเที่ยงมันแรงผมเคยได้ยินพระแก่ๆรูปหนึ่งที่วัดใกล้บ้านพูดในงานศพบอกว่าคนเราก่อนจะตายเนี่ยจะมีลางบอกเหตุถ้าสังเกตก็จะรู้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้สังเกตกันท่านบอกว่าตัวท่านเองไปไหนมาไหนออกจากวัดหรือว่าอยู่วัดก็ตามพอออกสู่แสงแดดเนี่ยท่านจะมักจะก้มลงดูเงาของท่านเองปู่ของท่านเคยบอกเอาไว้เรื่องนี้โดยเฉพาะในตอนเที่ยงวันเนี่ยถ้าดูแล้วเงาร่างขาดแหว่งเว้าขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแขนขาลำตัวหัวหูยิ่งถ้าเป็นเงาหัวนี่ยิ่งต้องระวังให้จงหนักเลยถ้าเห็นว่าไม่มีเงาหัวหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไปให้รีบไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ทันทีไปต่อชะตาเสียหนักก็จะเป็นเบามีบางคนหายไปเลยทั้งตัวอันนี้เงานะอันนี้ยิ่งต้องรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นจะไม่รอดปู่ของพระรูปนี้ท่านยังบอกอีกบอกว่าบางคนจะเห็นไปว่าเงาของตัวเป็นสีดำทึบมากซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเงาคนกลางแดดจะไม่ดำทะมึนเหมือนกับสีดำไปได้เพราะว่าถึงยังไงก็ยังมีแสงแดดส่องอยู่แต่ถ้าเห็นเป็นสีดำมาเมื่อมทะมึนทึนก็ให้ไปรีบไปรดน้ำมนต์ต่อชะตาด่วนเลยถ้าไม่อย่างนั้นราวๆ2เดือนนับจากวันนั้นก็จะมีอันเป็นไปเรื่องของลางบอกเหตุอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังแม่ยายของคุณสมชายเนี่ยเป็นหมอตำแยอยู่ลพบุรีแกก็เคยเล่าว่าพี่เขยของแกเนี่ยออกไปทำไร่ตอนเช้าๆเดินไปก็เห็นไปว่ามีคนแต่งตัวสีแดงๆเหมือนพวกนักรบโบราณถือมีดดาบบางคนถือหอกแหลมคมมากันหลายคนพากันวิ่งกรูดาหน้าเข้ามาหาแกก็ตกใจทีแรกจะไม่วิ่งก็นึกไปว่าเขาอาจจะไล่ตามอะไรอยู่คงไม่ใช่ตัวแกแต่แล้วพวกนั้นก็ตรงเข้ามาใกล้อ้าวอยู่ไม่ได้แล้วสินี้หันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตเลยใกล้จะถึงบ้านเหลียวไปดูไม่เห็นใครสักคนแต่ก็ไม่หยุดนะวิ่งรวดเดียวถึงบ้านร้องบอกใครต่อใครว่ามีคนไล่ฆ่าเล่าให้ใครต่อใครฟังไม่มีใครเชื่อมีแต่พูดกันว่าถ้าตาไม่ฝาดก็โดนผีหลอกตอนเช้าหรือไม่ก็เป็นบ้าไปชั่วพักแล้วแต่แกคงไม่ได้หลอกใครให้มันขำๆเล่นเพราะว่าแกกลัวจริงๆกลัวจนไม่กล้าออกไปทำไร่คนเดียวไม่กล้าออกหลังหมู่บ้านตามลำพังต้องมีลูกหรือว่าเมียไปด้วยเวลาออกไปก็จะเหลียวหน้าเหลียวหลังหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่ตลอดวันหนึ่งมีเพื่อนข้างบ้านก็ถามที่เห็นนั่นโกหกหรือเปล่าเกือบโดนตบอ่ะก็ด่าใหญ่เลยบอกเขาไม่ใช่คนโกหกนะเขาไม่ใช่คนเหลวไหลเรื่องนี้มาพูดเล่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนดีแกบวชอยู่ตั้งนานหลายพรรษาก่อนจะสึกมาแต่งงานไม่ใช่คนหล่อแหละอะไรหรอกลูกเมียต่างก็รู้ดีว่าเพราะว่าแกบอกว่าท้าว่าจะเอาไปสาบานที่ไหนก็ได้เหตุการณ์ที่ทำให้ขวัญหนีดีฟอแกก็เลยไปรดน้ำมนต์ขอให้พระท่านเรียกขวัญกลับคืนมาอยู่ต่อมาไม่นานก็ล้มเจ็บลงอย่างหนักเจ็บปางตายเลยทีเดียวระหว่างที่ป่วยหนักก็มักจะเห็นนักรบโบราณพวกนี้จะมาฆ่ามาฟันร้องเอะอะเอตโรพยายามจะลากสังขารลูกหนีแม่ยายเพื่อนก็เล่าว่าคนแต่ก่อนเขาเชื่อกันคนที่เห็นอย่างนี้มักจะโดนฆ่าตายแต่ว่าที่พี่เขยไม่โดนฆ่าแค่เจ็บหนักก็คงจะเป็นเพราะว่าไปรดน้ำมนต์ซะก่อนถึงได้รอดได้คนโบราณเขาบอกว่าลางร้ายที่ว่าบอกว่าคนนั้นคนนี้ใกล้ตายเนี่ยมีอีกเยอะบางคนก็พูดเป็นลางทำนองสั่งเสียโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปพอไปทักเขาก็จะชะงักตกใจว่าเอ๊ะพูดไปได้ยังไงบางครั้งก็จะมีคนอื่นเห็นว่าคนดวงไม่ดีนั่นน่ะ มีอวัยวะบางส่วนขาดหายไปมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งยังหนุ่มยังสาวยังไม่มีลูกเพิ่งจะแต่งงานกันมาซื้อบ้านเงินผ่อนอยู่ก็บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านเก่าของคุณพิเชษรู้จักคุ้นเคยกันเป็นคนน่ารักผัวเมียสองคนนี่พอเช้าก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปทำงานในกรุงเทพวันหนึ่งขี่รถผ่านหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนกำลังคล้องกุญแจประตูรั้วอยู่หน้าบ้านเขาก็กำลังจะออกไปทำงานเหมือนกันก็หันไปเห็นคนที่เป็นเมียที่ซ้อนท้ายเนี่ยไม่มีขาก็แปลกใจแต่พูดอะไรไม่ทันเพราะมอเตอร์ไซค์ผ่านไปไกลแล้วแม้ว่าจะนึกแปลกใจแต่ก็คิดไปว่าตัวเองตาฝาดไปว่าอย่างนั้นพอตกเย็นก็ได้รู้ข่าวว่าเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยรถไปเกิดอุบัติเหตุทำให้คนเป็นเมียที่ซ้อนท้ายเนี่ยอาการสาหัสปางตายอยู่ห้องฉุกเฉินส่วนผัวไม่เป็นอะไรมากอะหัวแตกแขนถลอกปอกเปิกนิดหน่อยเท่านั้นเองทุกวันนี้คนเป็นเมียนี่ขาซ้ายเสียไปข้างหนึ่งไปไหนมาไหนก็เดินกระเพลกกระเพลกก่อนนั้นเป็นคนสวยผิวขาวพอหลังจากเป็นอย่างนี้หน้าตาก็หม่นหมองต้องออกจากงานมาอยู่บ้านน่าสงสารมากลางรายอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังก็คือมีคนเห็นว่าหัวของคนนั้นขาดหายไปอาจจะเป็นชั่วแวบเดียวเนี่ยบางคนก็คิดว่านั่นตาฝาดไปได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นสิ่งบอกเหตุลางร้ายแต่ประการใดมีอยู่เรื่องนึงแม่ยายคุณสุนทรเล่าให้ฟังว่าคือเล่าให้ฟังก่อนที่แกจะล้มหายตายจากไปด้วยโรคร้ายเมื่อ10กว่าปีผ่านมาแล้วเมื่อตอนที่แกอยู่ตอนนั้นแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนึงแกขายของอยู่ที่นั่นเป็นตลาดเล็กๆอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีลูกค้าคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้นน่ะมีทั้งลูกค้าที่เป็นชาวตลาดด้วยกันแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆตลาดก็มักจะมาหาซื้อของกินของใช้กันในตอนเช้าๆเช้าๆที่ตลาดแห่งนั้นก็เลยมีคนเยอะแต่พอสายๆแล้วคนก็ซาไปสายวันหนึ่งแกขายของอยู่ก็มีผู้ชายกลางคนคนหนึ่งรู้จักกันแต่ว่าไม่สนิทนักอ่ะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนเคร่งขรึมไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่หยอกเย้ากระเซ้าแย่กับใครอ่ะนานๆจะมาซื้อของสักทีบ้านอยู่นอกตลาดเขาปั่นจักรยานเก่าๆมาก็รู้กันว่าเขามีอาชีพทำสวนที่บ้านน่ะออกจะฐานะดีคนแถวบ้านต่างก็เกรงใจตอนสายวันนั้นเขาก็เข้ามาในร้านมาซื้อยาสูบแบบที่ไปมวนใบตองเอาเองอ่ะนะแกก็ขายไปได้รับเงินทอนแล้วเขาก็นับแล้วก็ใส่กระเป๋าหันตัวก้าวเดินจากร้านไอ้ตอนที่ออกไปนั่นแม่ยายคุณสุนทรเนี่ยเห็นไหมว่าลูกค้าไม่มีหัวหัวขาดหายไปแกตกใจแต่เห็นเพียงแวบเดียวแล้วมองอีกทีก็เห็นมีหัวเหมือนเดิมแกใจเต้นแรงด้วยความตกใจเพราะแกเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันว่าถ้าเห็นใครหัวขาดหายไปคนนั้นแหละชะตาขาดถึงขาดอย่างแน่นอนจะต้องตายแล้วแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขามีวิธีแก้เคล็ดก็คือให้ใช้ผ้าสีดำสนิทเนี่ยมาผืนหนึ่งแล้วก็กลั้นใจคลุมมาที่หัวคนนั้นแล้วก็พูดว่าต่อหัวให้นะทำอย่างนี้เหมือนกับเป็นการต่อชีวิตให้คนนั้นคนนั้นก็จะไม่ตายในโบราณเขาว่างั้นทีนี้ช่วงนั้นแกไม่มีเวลาคิดมากแล้วแกจะต้องช่วยเขาก่อนแกก็เลยรีบเข้าไปหาผ้าสีดำหลังร้านแกจำได้ว่ามีอยู่ผืนหนึ่งถ้าเกิดหาไม่เจอก็รีบไปที่ร้านข้างๆร้านนั้นเป็นร้านขายผ้าก็น่าจะมีผ้าสีดำอยู่มั่งแกก็ไปบอกว่าเขาเห็นอะไรต้องการผ้าสีดำจะเอาไปทำอะไรไอเฮียเจ้าของร้านผ้ารีบหามาให้ผืนหนึ่งแกคว้าผ้าแล้ววิ่งออกไปจากร้านเลยไอเฮียก็ตามมาด้วยบอกว่าเดี๋ยวเอาผ้ามานี่จะไปทำให้เองป้างุ่มง่ามไม่ทันใจป้าก็ถามว่ารู้หรือว่าจะทำยังไงรู้สิต้องกลั้นใจแล้วพูดว่าต่อหัวให้งั้นรีบไปเขาจูงรถไปโน่นแล้วเฮียอ้วนเนี่ยแกว่องไวมากแกวิ่งไปทันคนจูงจักรยานใช้ผ้าดำคลุมหัวผับแล้วก็พูดบอกว่าต่อหัวให้นะคนในตลาดเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ว่าพออาเฮียคลุมผ้าดำต่อหัวให้ผู้ชายคนนั้นก็หยุดจูงรถเสร็จแล้วแกก็กระตุกผ้าสีดำที่คลุมหัวแกออกอย่างรวดเร็วเลยหันขวับไปมองข้างหลังโมโหจนหน้าแดงก่ำตะคอกถามอาเฮียทำอะไรอ่ะก็ต่อหัวให้อ่ะต่อหัวอะไรก็ลือไม่มีหัวชะตาขัดรั่วก็ต่อหัวให้บ้าเปล่าเอ้ยจะมาแช่งกันเขาโมโหใหญ่คนในตลาดก็เข้ามาดูมาฟังมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแม่ยายคุณสุนทรตามไปทันก็บอกกับคนนั้นบอกว่าตะกี้เนี่ยตอนที่ไปซื้อยาสูบที่ร้านเนี่ยฉันเห็นว่าไม่มีหัวโบราณเขาว่าชะตาขาดจะต้องแก้เคล็ดต่อหัวให้เอาผ้าดำคลุมเขาก็ด่าใหญ่บอกบ้าอะไรเชียวคว้างผ้าดำใส่หน้าไอเฮียด้วยความฉุนเฉียวแล้วก็จูงรถถีบออกไปจากตลาด

ทีฆะมายุงลภเตทเนนะคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์คนอายุยืนยงดำรงศีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจสวัสดีครับ